www.attableek.com, The Reviver of Iman. کو مانتا ہوں, उसे मुक्तदिर मानता हूँ, कादिर मानता हूँ, फ़ालुल लिमा युरीद मानता हूँ, हाकिम मानता हूँ, कादिर और कदीर मानता हूँ, और उसके जितने मलाइका हैं जो नजर से ओझल हैं उन तमाम को मानता हूँ कि उनका वजूद है। जितने रसूल अल्लाह ने भेजे जिनका जिक्र किताब व सुन्नत में है और जो नहीं है उन तमाम को मानता हूं, और तकदीर पर अकीदा रखता हूं। तकदीर किसको कहते हैं? दुनिया में जो हो रहा है सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, और जो होने वाला है वो पहले से तय है। पूरी दुनिया मिलकर किसी को इज्जत देना चाहे और अल्लाह के यहां उसको जिल्लत मिलना लिखा गया हो तो दुनिया उसे इज्जत नहीं दे सकती, और पूरी दुनिया मिलकर किसी का बिगाड़ना चाहे लेकिन अल्लाह बनाना चाहे तो वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो किसी चीज का बनना, किसी चीज का संवरना, किसी चीज का बिगड़ना सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन रखना कि जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा और जो नहीं लिखा है वो कभी भी नहीं होगा। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कुल नहीं उसी बना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना अलल्लाहि तवक्कलना। हमको वही चीज पहुंचेगी जो हमारे मुकद्दर में है और जो मुकद्दर में लिखी नहीं है वो हमको पहुंच ही नहीं सकती है और उसका कोई असर हो ही नहीं सकता है। दवाओं में अल्लाह ने जब लिखा होता है तब शिफा होती है। दवा तो सब पीते हैं, बाज अच्छे हो जाते हैं बाज नहीं होते हैं। क्यों? इस बिना पर कि जिन्हें अल्लाह चाहते हैं उनको शिफा देते हैं, जिनको नहीं चाहते नहीं देते। एक बात, अब दूसरी बात, उसके देने में भी हिकमत है, उसके न देने में भी मसले रहते हैं। लेकिन बंदों को चूंकि आकिबत का पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, वो तो जो सामने नजर आता है उससे नतीजे निकालता है, और अल्लाह चाहते हैं कि बंदे के लिए खैर क्या है। इसलिए अल्लाह ने निजाम रखा है, चंद चीजों को अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है, उसमें से ये कि कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। अल्लाह फरमाते मैं जानता हूं, कौन कल क्या करेगा ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। हम प्लान बनाते हैं, प्लान का कामयाब होना नाकाम होना हमारे हाथ में नहीं, वो अल्लाह के हाथ में। प्लान का बनाना हमारे हाथ में है लेकिन प्लान को कामयाब करना अल्लाह के दस्ते को जरूरत है। दो भाई शादी करते हैं, دونوں نے اولاد کے آنے کے اسباب اختیار کر لیے، لیکن ایک بھائی کے یہاں اولاد آئی اور دوسرے کے یہاں نہیں آئی. اللہ نے بتایا کہ نکاح سبب ہے اولاد کے آنے کا، لیکن اسی وقت جبکہ میں چاہوں، اور جب میں نہ چاہوں تو تم اسباب اختیار کرو، مسبب الاسباب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. حکیم کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے. کسی کو ہرا کر اللہ تعالی اپنی حکمتیں بدلاتے ہیں، کسی کو کامیاب کر کے اللہ تعالی اپنی طاقت بتاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شکست کھا گئے، لیکن آج پوری دنیا حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرتی ہے، اور کامیاب کون ہوا تھا اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. تو اللہ بتاتے ہیں کہ ناکام کر کے بھی میں قبولیت اور مقبولیت دے سکتا ہوں، اور کام لینے پر آ جاؤں تو دشمن سے بھی کام لے سکتا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا کہ فرعون 90,000 نرینہ بچوں کو قتل کر چکا تھا ماں باپ کے سامنے. اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا آئے گا جو میرا تختہ الٹ دے گا، وہ بچہ آنے نہ پائے، اس وجہ سے 90,000 بچوں کا قتل عام کیا گیا. لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے فرعون ظالم کا تختہ الٹ دیا، اس کی گود میں پال کر اللہ نے بتایا کہ میں دشمن کی گود میں اپنے پیارے کو پال سکتا ہوں. اور کئی مرتبہ کوشش کی فرعون نے، اندازہ ہوا کہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی اتنی زور سے پکڑ لی فرعون کی. اس نے کہا یہ دشمن میرا معلوم ہوتا ہے، میں ابھی چھری منگا کر اس کو قتل کرتا ہوں. تو اللہ تعالی نے اس کے گھر کے اندر بچانے والی اسی کی بیوی پیدا کر دی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ابھی حضرت قاری صاحب پڑھ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے بھائی لوگ، ابا جان کو پھسلایا سمجھایا کہ ہم کھیل لگائیں گے، جنگل میں لے جائیں گے، بہت تازہ ہوا ملے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. لے کے چلے اور نظر ابا کی دور ہوئی، اوجل ہوئی، وہاں سے جو ہے جو دشمنی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے، پتن کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن یہ قاتلین کے اندر ایک بھائی کو اللہ نے بچانے والا پیدا کر دیا. اللہ چاہے تو قاتل کے ہاتھوں سے بچا سکتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو مٹانے پر آئے تو حفاظت کرنے والے کے ذریعے سے مٹاتے ہیں. مسز گاندھی کو ان کے رکشکوں نے گولیاں مار کر ختم کر دیا، اس کا نام تقدیر ہے. اور اسی تقدیر میں سے نکل کر آتی ہے اللہ تعالی کی حکمتیں اور قدرتیں، جو ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے وہ تو عرصے کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کی اصل میں یہ مسئلہ رہتی. خالد ابن ولید سپہ سالار ہیں, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دشمنوں کا ایک جاسوس لایا گیا, پیش کیا گیا, بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو مسلمان جہاں سے پانی پیتے ہیں وہ کنویں کے اندر زہر کی پوڑیاں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ کئی لوگ ایک ساتھ ختم ہو جائیں. اچھا تو وہ زہر کی پوڑیاں ان کے پاس ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہے میرے پاس. کہا لاؤ زہر کی پوڑیاں لے لی. صحابہ کرام کے یقین اتنے زبردست ہیں, اللہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہوتا ہے, بولتے ہم بھی ہیں لیکن یقین صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے. ہم کو کوئی یوں کہے کہ پانی پر قدم رکھو پانی نہیں ڈبائے گا, ہم قدم نہیں رکھیں گے. اور وہاں صحابہ کرام نے گھوڑے پانی کے اندر دوڑائے اور ان کے پیر تک نہیں اللہ سے ہونے کا یقین. آج ہمارا یقین جو ہے چیزوں کے اوپر ہو گیا ہے, آج ہمارا یقین اسباب پر ہو گیا ہے. اس لیے اسباب کی چوڑی جب ہلتی ہے تو ہم بھی ہل جاتے ہیں اندر سے, ہمارا ایمان کمزور ہے, ڈر جاتے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاؤ بھائی تمہاری پوڑیاں دے دو مجھے. اور وہ پوڑیاں جب اس نے دی تو حضرت نے بسم اللہ پڑھی اور وہ پوڑیاں پوری کھا گئے جیسے کہ نوجوان گٹکے کی پوڑیاں کھا جاتا ہے. حالانکہ یہ پوڑیاں بھی زہر کی پوڑیاں سے کم نہیں ہیں. ایک صاحب منہ میں پوڑیاں ایک کونے میں رکھ کر سو گئے رات کو, صبح میں رخسار اور دال کے اندر سوراخ ہو گیا, پوری رات اندر رہا. اتنی خطرناک چیز ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا پڑھ لی اور زہر کی پوری پوڑیاں کھا گئے. وہ جو دشمن آیا تھا وہ حیران پریشان, حضرت آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا مجھے تکلیف ہوگی نہیں. کیوں اتنی تکلیف والی چیز آپ نے کھائی ہے؟ ہزار آدمی کو مار ڈالنے کے لیے میں نے زہر کی پوڑیاں تیار کی تھی, آپ اکیلے کھا گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا تو یوں سمجھتا ہے کہ آدمی زہر سے مرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتا ہے, زہر سے کچھ نہیں ہوگا. ایسی دس پوڑیاں میں کھا جاؤں کچھ نہیں ہوگا. میں نے پہلے ہی دعا پڑھ لی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کیا ہوگا؟ ہم لوگ مٹ جائیں گے, ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. دشمن کا غلبہ ہو رہا ہے. ارے دشمن کا غلبہ تو جب تھا جب میرے نبی اکیلے تھے اور دین کی دعوت دی تھی اور نہیں مٹا سکے پورے مشرکین مکہ مل کر کلمے کو. آج دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ لوگ ہیں, کیسے مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ ہار جیت کا جو کھیل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مسئلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ظالموں کے پنجوں کے اندر بھی تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن یہ سر پر رہیں گے تو تم چوکنے رہو گے، تمہاری غفلتیں دور ہوگی، ورنہ غفلت میں ڈوبے رہو گے۔ اس بنا پر تم کو چوکنا رکھنے کے لیے تمہارے سروں پر لٹکتی تلوار رکھی ہے کہ غافل مت رہو، چوکنا رہو، بیدار رہو، اللہ سے اپنا رابطہ اور کنیکشن جو ہے مضبوط رکھو۔ ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قدم کے اوپر مدد فرمائے گا۔ نا امید اور مایوس ہونا مسلمان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب یہ علاج کر رہے ہیں اللہ ہمارا، جب کھوڑا ہو جاتا ہے بچے کو، ہاتھ کے اندر کھوڑا ہو گیا، بڑھتا جا رہا ہے، اب ہم خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ہاتھ مضبوطی سے بچے کا پکڑتے ہیں اور ڈاکٹر زور سے نشتر دیتا ہے اور اندر سے ملبا نکالتا ہے، بچہ روتا ہے، ملبا نکلنے پر ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے نشتر دے دیا۔ یہ سب نشتر لگ رہے ہیں، نشتر تاکہ ہماری اندر کی بیماریاں دور ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، باقی یہ چیزیں، یہ پوری دنیا اور دنیا کی چیزوں میں کیا رکھا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی کے یہاں پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اور رہ گیا یہ کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، بہت حکومتیں ظلم کرنے والی آئی اور چلی گئی، لیکن الحمدللہ مسلمان اپنی جگہ رہا۔ شرط یہ ہے کہ تم کو کامیابی اللہ اس وقت دیں گے اور تم کو غلبہ اللہ اس وقت دیں گے اور تم کو اس وقت بچا کے رکھیں گے جب تم پکے ایمان والے رہو گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیوں حالات کا رونا روتے ہو، کیوں غمگین ہو، کیوں آنسو بہا رہے ہو، کیوں خامخواہ پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ کو بھول گئے کیا؟ اندر کا ایمان کھو گئے کیا؟ مضبوط ایمان اور عقیدوں کے اوپر جمے رہو تو اللہ تمہیں ہر جگہ کامیابی دیں گے۔ تمہارا کچھ نہ ہوگی بھی تمہارا سب ہوگا، اور دوسروں کا سب ہوگی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں ایسی مصلحت ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو وہ مصلحت جو ہے وہ سمجھ میں آتی نہیں۔ اس بنا پر ہم لوگ جو ہیں کہ نالی کے اندر ایک کیڑا چل رہا تھا، تو ایک صاحب نے کہا یہ کیڑے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہوگا، کیا فائدہ ہے یہ کیڑے کا؟ اتفاق سے اس کے ہاتھ کے اندر ایک کوڑا نکل رہا ہے، بہت علاج کیا اس نے، لیکن کسی طرح سے وہ کھوڑ اچھا نہیں ہوتا۔ اب ڈوبنے والے کو تو تنکے کا بھی سہارا، تو کوئی محلے کے اندر فقیر آیا، اس نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ میں علاج کروں گا، اللہ شفا دیں گے۔ دیکھو شفا دینے والی ذات اللہ کی، شافی اللہ ہے، قادر اللہ، اس بات کو مان کے چلو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حیرانی نہیں. ایمان والے کو جب ایمان کا ٹکٹ مل گیا ہے تو اس کو اطمینان اور سکون رہتا ہے، اس کو بے چینی نہیں رہتی، اس کے پاس کچھ نہ رہے، اس کے پاس تاج و تخت نہ رہے، اس کے پاس محلات نہ رہے، لیکن اس کے پاس دولت ایمان رہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی عطا فرما رکھی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کے آنے جانے کا، ہارنے جیتنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے. وہ میں نے ابھی ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کو ایک شعر سنایا، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا شعر ہے. وہ فرماتے اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اور ننگے گونگے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرداروں سے کیا لینا. یہ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہوا کے جھونکے ہیں، آئیں گے جائیں گے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور شعر کہا، وہ بھی آج میں نے ان کو سنایا، کہ لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیت گئی، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیت گئی، وہ چناؤ ہار گئے مشین جیت گئی. ماشاءاللہ. تو آج یہ کر رہا تھا کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تھا اللہ نے کروڑوں کر دیے، اور اس دین کو قیامت تک چلانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہم کو ذمہ داری نہیں دی، اللہ نے فرمایا دین کی حفاظت میں کروں گا، تم دین پر رہو گے تو بچو گے، اور اگر تم دین پر نہیں رہے تو تم کو ہٹاؤں گا اور نئے لوگ پیدا کروں گا، اور دین کا کام کروں گا. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ دستور ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اب جو اس کے سائے میں زندگی گزارنا چاہے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. اس کو گھبرانے کی، اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تاتاریوں کا حال سنا، پانچویں صدی میں، چوتھی صدی ختم ہوتے ہوتے تاتاری آئے. ہماری بدچلنی کی وجہ سے اور ہمارے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا. آج بھی ہمارے اعمال ہم لوگ درست نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ظالموں کو اللہ مسلط نہیں کرتا. ہم اگر اپنے اعمال درست کرنے والے بن جائیں، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، خالی مسجدوں کو پتھر اور کانچ لگا کر چمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کیجیے نمازوں کے ذریعے سے، اور تہجد پڑھیے اور رونے والے بن جائیے، اللہ کے دربار میں مانگنے والے بن جائیے. مانگنے والوں کو کیا نہیں ملتا، اور آنسو بڑھانا سیکھ لیجیے تو بیڑا ہو جائے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اعمال تمہارے بگڑ جائیں گے تو تمہارے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر دوں گا. تو خود ہماری کمزوریاں بھی ہیں، کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں، کچھ ہماری مسٹیکس بھی ہیں، جس کو ہم لوگ سنتے نہیں ہیں، جس کو ہم لوگ غور سے دیکھتے نہیں ہیں. निर्भर कर देना होगा ना। दिमाग का भी देखना ही है उसको, सुन्नतों में और दीन पर चलने में अल्लाह ताला ने बहुत आसानियां रखी है, बचाव रखा है, इसराफ से भी बच जाता है आदमी, फजूल खर्चियों से भी बच जाता है। उसने वो नाली के अंदर जो कीड़े चल रहे हैं 5-10 पकड़ लो, ये धंधे की मैं पूजा करके साफ कर दो, पकड़ लो उनको, पकड़वा लिया और उनको लाया और चलाया, और उसकी राख जो है उसके जख्म के अंदर रख दी, 3-4 दिन के अंदर जख्म भर गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। इसने सजदा किया अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह मैं तो समझता था कि नाली का जो कीड़ा है कहता वो क्या काम के लिए पैदा किया होगा, लेकिन अल्लाह ये भी एक अवसर से तुमने पैदा किया है, तू बड़ा हकीम है, तू बड़ा दाना है, तेरा कोई काम हिम्मत के बगैर नहीं, तो किसी को लाके तुमने बिठाया है वो हिम्मत है, और किसी को तुमने हटाया है वो भी हिम्मत, हिम्मत से लाता है हिम्मत से ले जाता है। तो मेरे वाले साहब एक वाकया बयान कर, एक बादशाह जो है शिकार के लिए निकला, पहले शिकार के लिए लोग निकल गए, शिकार के लिए चला, चलते चलते एक जगह पर शिकार कर लिया, कुछ जानवर दवा का काम और छुरी लग गई तो जख्मी हो गया, तो खून खून इंसान है वजह है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, जख्मी हो गया पट्टी बांध दी। अब बड़े लोग होते हैं उनके खुशामद करने वाले बहुत होते, सब वजीर आए सबको बताया इस तरह से मैं जख्मी हो गया था, दुख हो रहा है हम लोगों को, बहुत तकलीफ हो रही, किसी तरह से बादशाह को खुश करना, इनाम हासिल करने की कोशिश करना। अब क्या किया जाए, एक वजीर आया उसको भी हाथ दिखाया कि मैं इस तरह से जख्मी हो गया, इसमें अल्लाह की कोई मसला हो, बादशाह आ गया गुस्सा, अभी तो बादशाह हो गए कौन सी बात पर नाराज हो जाए कह नहीं सकते, एक इंस्पेक्टर था तो अल्लाह वालों से वापस था, उसकी बीवी में इंतकाल हो गया तो अल्लाह वाले को लिखा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया दुनिया से चली गई, उन्होंने जवाब में लिखा कि उसका वक्त आ चुका था इसलिए चली गई, सफर से काम लो अल्लाह से दुआ करते रहो, ईसा जैसा और करो, तो तुम मजदूर आदमी जाने वाली चीज की चली गई, तो इंस्पेक्टर को खुशामंदी होता है साहेब साहेब साहेब साहेब ऐसा लिखा, इसका मौका गया था मर गई, और तुझे नहीं पड़े हाँ मैं बहुत गमगी हूं तुम्हारी बीवी चली गई, तेरी भी चली तो मैं गमगी हूं, लेकिन मुझे जरूरत क्या है, जो बल्कि सबक पढ़ाना चाहिए इस मौके पर कि इतना लीला ही हो इतना इलाही रहने हो वो सबक पढ़ाए, ईमान वाले का तो काम ये है भाई रिजल्ट आए नहीं आए अब साफ चला गया दुनिया में इतने लोग जोड़ने वाले नहीं, अब باقی رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. بخاری شریف کا روایت ہے, مسلم کا روایت ہے, ابن ماجہ شریف کا روایت ہے, لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ, میری امت میں سے سچویشن میں آ کے حضرت کو بہت برا بنا دیا. تم ایسے ہو یوں ہو بنا ہو, تم تو بڑے بیکار آدمی ہو. حضرت نے ہر پڑا سردیاں بول گیا اور چہرے رونے لگے. حضرت جنان کا آپ کو بہت برا کرا لکھا ہے. ارے سر ابھی تک تعلیم والے ہر پڑھ پڑھ کے مسکرا کر کے اور ذرائعوں نے برا لکھ دیا تو اتنا برا آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ایک خط اٹھاؤ اور خط کے اندر لکھنے کو جواب کہ یہ تو ابھی چند خرابیاں جو آپ کے سامنے آئی ہیں وہ ہیں, اور اس کے علاوہ انسان بناتا ہوں اور روزانہ کروڑوں انسان پیدا کرتا ہوں. ہمت کے ہاتھ کے بغیر اور میری ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا وہ تمام کے تمام لوہے محفوظ کے اندر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. کون کتنا زندہ رہے گا اور کون دنیا میں کتنا رسک کھائے گا اور اس کی موت کب اور کہاں آنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری پیدائش کے ساتھ لکھ کر دے دیا. حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چار چیزیں لے کے اور طے کر کے آتا ہے. سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو معراج نے قلم کی سرسراہٹ کو سنا اور حدیث پاک میں فرمایا چپل قلم و بما ہوا قائم. جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں وہ لکھ کر قلم ڈرائی ہو گیا ہے, خشک ہو گیا ہے اور یہ لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا. احزاب کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں پڑھایا ہے. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گھرے ہوئے ہیں اور گھرنے کا عالم بھی کیسا ہے. ایک طرف بنو قریظہ والے جو ہیں انہوں نے معاہدہ توڑ کر حملہ کرنے کی ٹھانی ہے, دوسری طرف منافقین پریشان کر رہے ہیں, تیسری طرف پورے عرب کے جتنے قبائل تھے تقریباً 10,000 کا لشکر چوکا مدینہ منورہ کے اوپر آ گیا ہے. ایسے وقت میں جبکہ قرآن کریم نے کہا زلزلوا زلزالا شدیدا, بہت سخت قسم کے طور پر ان کو ہلایا گیا اور آزمایا گیا, لیکن ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے ہیں اور اللہ کی ذات پر کس طرح یقین ہے کہ اللہ ہمیں مٹائے گا نہیں, اللہ بچائے گا. کل میں ایک واقعہ ذکر کیا, سرکار کی گردن مبارک پر عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹ کی لا کر اور سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں, ایسے وقت میں حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں وہ دوڑ کر آئی ہیں اور آنے کے بعد وہ اونٹ کو بخشتی ہٹایا ہے. سرکار کی نماز تو یہ ناراضگی کی وجہ سے ختم ہو گئی, اس لیے آپ نے تمام کے لیے نماز قائم کرنے کی وجہ سے بدماری. بیٹی کہہ رہی ہے ابا آخر ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے جو یہ قدر پڑی کام کر رہے ہیں؟ آپ کو کہا میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں, میں ان کو کامیابی کی طرف بلاتا ہوں, لیکن بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ اسی طرح ستاتے رہیں گے اور پریشان کرتے رہیں گے. ورنہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے, تیرے باپ کا دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ان کی تمام سازشوں کو کاٹتا ہوا دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں جب تک پہنچ نہیں جائے گا وہاں تک ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں ہوا کے ذریعے سے مدد فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قاعدہ ہے جو میرے دین کا ہو کے رہ جائے گا میں اس کی مدد کروں گا. نا امید من ہونا, اس سے سنگین حالات جب تاتاری آئے تو ہوا تھا کہ تاتاری قتل کرتے تھے, خون کی ندیاں بہاتے تھے اور ندیاں بہانے کے بعد سروں کو جمع کرتے تھے مسلمانوں کے, اس پر ڈھیر بناتے تھے, اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, मस्जिदों को आला करने की जरूरत है, नौजवानों को खेल के मैदान से ये अल्लाह के घर का मैदान आबाद करने की जरूरत है, सुन्नतों को मजबूती के साथ थामने की जरूरत है, और बाकी रहना है दुनिया में तो दीन की दावत देने की जरूरत है, सामने वालों को दावत दीनी है, पूरी दुनिया को दावत दीनी है, दुनिया आपसे बदला की क्यों है, आप अपने अखलाक बदलाइए, आप बताइए सरकार ने क्या सिखाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, वो तालीमात की नस्ल इशारत की जिम्मेदारी आप पर है, मुझ पर है, हर मुसलमान पर है, अगर ये करते रहे तो इंशाअल्लाह कोई घबराने की जरूरत नहीं, नहीं ना उम्मीद इस बार अपनी किश्त वीणा से, नहीं ना उम्मीद इस बार अपनी किश्त वीणा से, बड़ी बरतेल है साथी, अल्लाह ताला हमें सच्चा यकीन रखने वाला और उस पर पक्का एतमाद रखने वाला बनाए, और उसी की जात से होने के यकीन के साथ हर कदम पर अल्लाह ताला हमें उसका आशिक बनाए, इंशाअल्लाह जब इश्क आ जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, कोई हमारा बाल निगाह नहीं कर सकता, अल्लाह ताला हर कदम पर हमारा हावी हो और नासिर हो, वाकिल दावाना अलहम्दुलिल्लाह ताला रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتنقينا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبرجنا بها أحسن الأيام من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تخلفنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تغلبنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا اللهم اعط انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسبب القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك اللهم اعذنا فوق وانفرما وثانيا صدر الفرما اقنا قلب الكرم حمل الحال فرما رحم في الكرم يفسر فرما اقني رضا الهي اللہ تجھ سے ہونے کا سچا یقین ادا کرنا پکا اعتماد ادا کرنا اللہ تیری ذات کرنے والی ہے ہمیں ہر قسم کی بے عزتیوں سے محفوظ کرنا رسوائیوں سے حفاظت کرنا اعمال صالحہ کی توفیق ادا کرنا گناہوں سے حفاظت کرنا اے اللہ نیکیوں کا عشق ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب کرنا اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور کرنا اے اللہ جو غریب پریشانیاں ہیں وہ بھی دور کروا دے اے اللہ بیرونی پریشانیاں بھی دور کروا دے اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا کروا دے حق کا بول بالا کروا دے اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں کا سازشوں کا تلا کرما کروا دے اے اللہ فلسطین میں اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے غیر سے نصرت کے فیصلے کروا اے اللہ تیری رحمتوں کے معاملے کروا اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ بستی کو آباد فرما اور جو شہیدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کو آباد فرما، اے اللہ جوانوں کو دین کی طرف راغب فرما، اے اللہ دینی دنیا کی دونوں طرف کی آنکھ سے ان کو مالا مال فرما، اے اللہ ہماری سات سال نے یہ پروگرام ترتیب کیا اور ہمیں دین کی نسبت سے جمع کیا، اے اللہ ان کو جزا خیر عطا فرما، آئندہ جہاں جہاں اجتماعات پانے والے ہیں اللہ تمام کو کامیاب فرما، قبول اور منظور فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور اے اللہ جب تک زندہ رکھنے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما، دعائیں اپنے بند ہو کر ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے منظور فرما تیرا پتی گیا www.attableague.com, the reviver of the